lecture given by His Holiness Bhaktivikas Swami, recorded on 31st December 1995 in Ahmedabad, India. प्रकृति के तीन गुण गीता में ही बहुत जगह में ही शिष्य में भगवान श्री कृष्ण व्यक्त अविश्लेषण करते हैं। सत्वगुण रजगुण तमगुण कैसे ही बद्ध जीवों को प्रभाव करते हैं। दो प्रकार जीव है, एक बद्ध जीव और दूसरा मुक्त। जो संसार इस भौतिक जगत में रहते हैं सब बद्ध जीव, मतलब प्रकृति के द्वारा बद्ध। और कोई कोई बहुत दुर्लभ महात्मा है जो मुक्त है, जो वैकुंठ जगत से आते हैं उनको उद्धार करने के लिए। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है और ऐसा व्यक्ति के सिवा सब बद्ध जीव। कैसे बद्ध है? तो बंधन जैसे राशि, कैसे है किसी को बंधन करना है राशि से, तो राशि इस राशि का चीन क्या बोलते हैं सूत्र रजगुण तमगुण और सत्वगुण, तो ये तीन गुणों के द्वारा सब बद्ध रहता है। ये तीन गुणों के द्वारा किस प्रकार बंधन है? मोह माया, माया का प्रभाव से ही सब सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि, मैं रशन हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, मैं कुत्ता हूँ। जो कुत्ते शरीर धारण करते हैं सोचते मैं कुत्ता हूँ। तो इस प्रकार प्रकृति के द्वारा उसका प्रभाव है सत्य रजतम। तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत श्लोक में ये प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव व्यक्त किया, इसलिए हमें समझने सकते हैं कि इस विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें ये लक्ष्य है तीन गुण अतीत होना। कैसे तीन गुण अतीत होना है? होते हैं भगवान श्री कृष्ण की इकान सेवा करने से। ऐसे इस श्लोक में भोजन ना भी जाना थी मांगे के भगवान। माया किस प्रकार वस्तु है? माया ऐसा है खाली ऐसा गलत है। सब भगवान के दास है, सब जीव आत्मा है, लेकिन वो भूल करके सब सोचते है मैं ईश्वरीय हूँ। खाली ये माया क्या चीज है, मुक्त अवस्था क्या चीज, वो समझना बहुत सरल है। जी कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नए ठाकुर सरल बंगाली भाषा में इसे कहेंगे जी कृष्ण दास, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, ये विश्वास कर लेता और दुख न। कभी ऐसे करने से और दुख संसार दुख और नहीं होगा, तो कभी यही समझना। लेकिन माया का प्रभाव इतना विशाल है, इतना बलवान है कि भोजंती सूर्य श्रीमद भागवत में प्रथम श्लोक में ऐसे लगते है कि महान महान ऋषि देव भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझते, माया का प्रभाव इतना शक्तिमान है। तो खाली ऐसा समझना है, लेकिन जब तक कोई नहीं समझते है कि भगवान है श्री कृष्ण, मैं भगवान का दास हूँ, इतनी सरल है। तो ऐसा नहीं समझने तक हम प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा संसार चक्र 84 लाख के जीव जाति में भ्रमण करते हैं। आज आधुनिक युग में भ्रमण करना बहुत जनप्रिय है। अमेरिका जाओ, England, tourism, Haryana, Gujarat, मैंने देखा एक किताब में Indian tourism, तो कहाँ कहाँ जाना, उसमें अहमदाबाद का लिखना है, तो किससे क्या है देखना अहमदाबाद में टूरिज्म के लिए, कहीं ट्रैफिक जाम है, साबरमती नदी है और वो भी प्राय मार्ग है, क्या है देखना, लेकिन जो कलकत्ता में सोच रहे हैं हाँ मैं अहमदाबाद जाऊंगा देखना क्या देखना क्या मजा देना, जो अहमदाबाद में रहते हैं सोच रहे मैं कलकत्ता जाऊंगा सब कुछ देखना, कलकत्ता का ट्रैफिक जाम अहमदाबाद का ट्रैफिक जाम से अच्छा है हम देखेगा, ओ मैंने अमेरिका गया वहाँ वो बहुत लंबा ट्रैफिक जाम 7 माइल का ट्रैफिक जाम है वो चमत्कार, तो ऐसा माया का प्रथा अमेरिका में बहुत बड़ा बिल्डिंग में लोगों क्या करते हैं खाली धूप अनुभव करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग में धूप अनुभव करते हैं, यहाँ पर बड़ा बिल्डिंग है अमेरिका के समय नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसा बड़ा बड़ा फ्लैट है, हम अमेरिका कैसे नाम हो जाते हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, ये सब माया का प्रकार है, रजगुण रजगुण के द्वारा हम बहुत काम करते हैं, हाँ और पैसा लो और पैसा लो और पैसा लो पार्टी जाओ डांसिंग करो शराब वो काम शराब पीना काम से, तो ये सब प्रकृति के तीन गुण कैसे कैसे कैसे ये तीन गुण हम प्रभाव करते हैं उसका समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों का बहुत विश्लेषण करते हैं और श्रीमद् भागवत और दूसरे दूसरे शास्त्र में बहुत जगह में प्रकृति के तीन गुणों क्या क्या प्रभाव है उसका लिखना है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं आहार खन्ना सात्विक राजसिक तामसिक, क्योंकि जो हम करते हैं उसका प्रभाव है चेतन को प्रभाव करते हैं, अगर सात्विक आहार खन्ना है तो मन शांत शुद्ध हो जाते हैं, अगर राजसिक खन्न करते हैं तो मन ऐसा क्या बोलते हैं विचलित हो जाते हैं स्पष्ट हो जाते हैं, और अगर तामसिक आहार खाना है तो चेतन एकदम काला हो जाता है ज्यादा नींद आते हैं, और मतलब सात्विक सात्विक चेतन किस प्रकार शांत शुद्ध, और राजसिक चेतन किस प्रकार राजसिक भावना किस प्रकार वो बहुत एक्टिव क्या बोलते हैं एक्टिव सक्रिय सक्रिय होते हैं, मैं काम करूंगा और बिजनेस करूंगा ऐसा क्या करना है सदैव ऐसा चिंतन करना है, और तामगुण का प्रभाव से क्या ज्यादा नींद आते है और बिना कारण से भी बहुत गुस्सा हो जाते है, बिना कारण से ही सब गलत काम करते हैं, कोई सोचना नहीं करते हैं, अशुभ जीवन तमगुण, तो ऐसा है कि इस संसार में शुद्ध रूप से कोई गुण किसी व्यक्ति में नहीं रहते, शुद्ध कोई शुद्ध सात्विक व्यक्ति में भी रजगुण तमगुण का प्रभाव रहते हैं, अगर खाली सद्गुण रहते हैं तो एकदम शांत होके कोई काम नहीं करते खाली शांत तो कुछ काम नहीं कर सकते, तो इसलिए अगर किसी किसी काम करने भी तो हम समझ नहीं सकते वो रजगुण का प्रभाव है, अगर एकदम शांत है तो कोई काम नहीं करते तो सत्वगुण में रजगुण का प्रभाव रहते हैं और तमगुण में भी शायद कुछ सात्विक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि शराब पीने वाले भी भगवत गीता लेते हैं, कुछ रुचि लेते हैं इसकी, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ सात्विक प्रभाव होते हैं। शास्त्र में बहुत उदाहरण है, जैसे विश्वामित्र ऋषि, तो आपने आपको ब्रह्मांड बनाने के लिए कठोर तपस्या की, 60,000 वर्ष के बाद ऐसा तपस्या करने के बाद एक सेकंड में उसका तपस्या एकदम रश हो गया है, मीनाक्षी का दर्शन कर दर्शन में वो क्या बोलते है वो रूप रूप की रश नुको बंगाली नुको उसका आवाज सुनने से उसका मन सत्वगुण सात्विक स्तर से गया हो गया। तो ऐसा क्योंकि शुद्ध एकदम अमिश्रित सात्विक भाव एकदम सात्विक भाव उसका चेतन में नहीं था, इसलिए किसी समय में भी जो ऐसा तपस्या करते हैं किसी समय में भी वो सात्विक स्तर से गिर जा सकते हैं। तो इसलिए एकदम गारंटी कैसे सत्वगुण रजगुण तमगुण अतिक्रम करना है, गारंटी रस ओनली शो का एक ही निश्चय रास्ता है भगवान की भक्ति करने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण त्रिगुण अतीत है शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व रास्ता है जिसमें साधारण शुद्ध साधारण सत्वगुण रजगुण तमगुण का प्रभाव नहीं रहते, तो एकदम शुद्ध होना चाहिए। वो कैसे संभव है भगवान की भक्ति करने से, नाम से योग चाहे न भक्ति योगेन सेवते सगुणाम समितान ब्रह्म भूयायते। भगवान श्री कृष्ण कहते है कि नाम से योग अज्ञान, वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितने कोई कोई जगह में उसका प्रयोग करना है और श्रीमद भगवत में भी अव्यभिचारिणी नाम चयिचारिण अव्यभिचारिणी भक्ति, उसका अर्थ है एकमिश्र भक्ति एकांत भक्ति एकाग्र भक्ति अमिश्रित भक्ति जिसमें और कोई भावना चेतना प्रयास इच्छा आशा नहीं रखते है वो अव्यभिचारिणी भक्ति का रखते है। तो वो भक्ति योगी की भक्ति योगियों की लक्ष्य है एकदम शुद्ध भक्ति उन्नयन करना, तो वो कैसे संभव है क्योंकि हमारी स्थिति अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शूद्र से नीचे सब किसी ना किसी काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई कोई कोई फैक्ट्री में खेत में सब किसी न किसी प्रकार से काम करते हैं, तो कैसे शुद्ध भक्ति करने है जैसे त्रिगुण अतीत होना संभव है। हम ऐसी बात सुन के शायद निराश हो जाएंगे, लेकिन विचार करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण किसको भगवत गीता बताए, अर्जुन को, और अर्जुन एक सैनिक थे पॉलिटिशियन गृहस्थ ब्राह्मण नहीं थे क्षत्रिय, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए तुम भी शुद्ध भक्त हो सकते तुम भी शुद्ध भक्त हो, योगी नाम विचारी सन्मते नंतरात्मना श्रद्धा भजते योग समय कहा,

मानते हैं, जैसे सब समझने सकते हैं। ओ वो बड़ा लोग आश्चर्य बनाते हैं, तो वो राजसिक दान और तामसिक दान तामगुण मृत लोगों को ऐसे खंगाल भोजन शास्त्र में ब्राह्मण भोजन अनुमोदित है और आजकल खंगाल भोजन सब खंगाल लोगों को भोजन देना। तो वो खंगाल लोग क्या करते हैं, तो वो दिवस खाने के लिए ही पैसा प्रयोग नहीं करते, तो ज्यादा पैसा ही शराब पीते और अगर ज्यादा पैसा मिलते ही शराब पीते, तो ऐसे लोगों को दान देना निरार्थ है। तो शुद्ध लोगों को हमको दान देना चाहिए, जैसे भगवान संतुष्ट होंगे और इस प्रकार हमारा कल्याण होगा। अगर पापी लोगों को पैसा देना है, तो हम भी वो लोगों का पाप लुप्त हो जाएगा, कुछ कल्याण कुछ भी कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। तो इसलिए समझना चाहिए, खास आज का हाल समाज एकदम विपरीत हो गया है। भारत में पूर्व काल में सात्विक जीवन प्रशंसनीय था, आज का हाल अगर कोई डिस्को डांसिंग करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वो सोचे वो बड़ा मॉडर्न एडवांस राष्ट्र। तो सब विपरीत हो जाते हैं बहुत जल्दी से। भारत में कैसे समाज विपरीत हो जाते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन गीता से ये समझना चाहिए सत्य गुण क्या है, रजगुण क्या है, तमोगुण क्या है। वास्तव में साधु लोग और साधक साधक साधन भक्तों के लिए सत्व गुण सत्व जीवन अनुशीलन करना चाहिए। सात्विक सात्विक होना तो हमारा लक्ष्य नहीं है, भक्तिमान होना हमारा लक्ष्य, लेकिन सत्व गुण और भक्ति नजदीकी है, इसलिए सात्विक जीवन अभ्यास करना चाहिए। तो क्या सात्विक है, क्या राजसिक है, क्या तामसिक है, ऐसा समझना चाहिए गीता से और धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जैसे सत्व गुण अवस्था ही उत्तीर्ण करना अतिक्रम करना शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व का क्या मतलब है, जिसमें और कोई इच्छा नहीं रहते है, जिसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति अभ्यास करना है। तो एक बात की प्रश्न गीता में बहुत विषय है, लेकिन अगर हम विश्लेषण करते हैं देख सकते हैं कि बहुत श्लोक में बहुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीन गुणों के बारे में व्याख्या करते हैं। इसलिए आज मैं बोला तीन गुणों के जो सीरियसली भगवद गीता अध्ययन करते हैं तो इसके बारे में कुछ ध्यान कर सकते हैं। राजगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, तमगुण क्या है, और आपने नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने आप को इंद्रिय दमन कर सकते हैं। गीता में एक इंद्रिय दमन करना अनुमोदित है, तो कैसे करना है, तो ऐसा ज्ञान संपन्न होकर हम समझ में सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो राजसिक है, वो तमसिक सात्विक होना चाहिए। तो इस प्रकार इस ज्ञान है गीता में हमारा कल्याण के लिए अक्षामी थे अक्षामी ही तक काम है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ अर्जुन तुम्हारा हित कल्याण के लिए। तो गीता गीता में 700 श्लोक है, उसमें कितने गंभीर ज्ञान है। तो सबका कर्तव्य है वो गीता में deeply. From here we say, from we say, bhautik sthiti, pura samajh mein sakte hai, aur wo sthiti se hum atikram kar sakte hai, aur shuddh Krishna bhakti mein pravesh kar sakte hai. Hare Krishna. Hare Krishna. प्रश्न है हरे कृष्ण नौ क्वेश्चन किसी को कुछ प्रश्न पूछना है अध्यक्ष या स्टॉक के बारे में नो ऑल राइट सबको मालूम हो गया सब तो जो बोल था अच्छा तो कुछ हो गया है अभी 1996 शुरू होगा 1996 का क्या वैशिष्ट है शील रूपा चैतन्य तो इस वर्ष में श्रील प्रभुपाद का प्रशंसा का प्रचार करना जरूरत है हर रोज हर वर्ष लेकिन क्योंकि श्रील प्रभुपाद का शताब्दी इसलिए श्रील प्रभुपाद का स्मरण ज्यादा करना चाहिए How false ego develops. कृष्ण भूलि से जीवन आदि वही मुक्त से Maya Tare Vayasham Sharatu. False ego means forgetting Krishna. Real ego means remembering Krishna. False ego means forgetting Krishna. Okay. Naya Vashne. Sankalp Karna Chaya. Sabka Sankalp. सबका संकल्प करना चाहिए क्या संकल्प करेंगे हम नहीं कृष्ण भक्ति में ही प्रगत होऊंगा ऐसे संकल्प करना चाहिए जो रोज हरे कृष्ण नाम जाप करते हैं ये संकल्प करो मैं चांटिंग शुरू करूंगा अच्छा होगा जो चैंटिंग नहीं करते ही शुरू कर सकते कम लोग जाप नहीं करते इसे शराम हो ठीक है जो नहीं करते है कल से शुरू कीजिए और जो एक माला करते है डबल कीजिए टू माला जो चार माला जाप करते है आठ माला करो सोलह माला बत्तीस माला असंख्य माल और भगवत गीता पढ़ो ऐसे संकल्प करना चाहिए नहीं कि मेरा संकल्प है मेरा बिजनेस करेगा ऐसे संकल्प करना है लेकिन उससे क्या फायदा नहीं मेरी भक्ति बढ़ाना वो संकल्प करना चाहिए आप क्या सोच रहे हैं अच्छी बात है कि नहीं हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद शताब्दी महोत्सव की जय यदा यदा अहिंसा सत्य कल द्वादशी है आज द्वादशी है और कल नित्यानंद त्रयोदशी नित्यानंद त्रयोदशी का क्या मतलब है उस दिन जिसमें भगवान नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए अभी भाव कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी होती कृष्ण अष्टमी अष्टमी का जन्म लिए थे और बावन द्वादशी श्रावण द्वादशी में ब्राह्मण देव अभी दूसरे हुए राम नवमी तो इसको कहा नित्यानंद चतुर्दशी। तो इसका क्या मतलब है नित्यानंद कौन है? नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, आनंद नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते कभी दुखी नहीं रहते। हम जो माया बंध जी हमेशा माया जाल में बहुत का दुख रहते लेकिन भगवान सच्चे आनंदमय है इसलिए भगवान का एक नाम नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण का एक और श्री कृष्ण का एक विशेष अवतार है नित्यानंद नित्यानंद का। एक्चुअली नित्यानंद को बलराम का अवतार जब जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं स्वयं रूप भगवान के बहुत असंख्य रूप है लेकिन स्वयं रूप मूल रूप श्री कृष्ण श्री कृष्ण जब जब अवतार लेते हैं मूल रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ साथ में बालाराम के भाई जी उपस्थित है तो बालाराम भी भगवान कैसे सफल करते हैं कि भगवान एक है तो कैसे कृष्ण है बालाराम है राम है बाबा बुरा शिव कैसे असंख्य आवता है अगर भगवान एक है तो भगवान एक है लेकिन बहुत रूप धारण करते भगवान के लिए संभव है भगवान एक व्यक्ति लेकिन बहुत रूप धारण करते बहुत दूसरे दूसरे लीला प्रकाश करने के लिए तो ये हमारे सीमित बुद्धि में समझ नहीं सकते हरे कृष्ण जो भगवान के नीचे नहीं रहना चाहते। लेकिन भगवान की वैशिष्ट्य अवसर है भगवान अगर भगवान जैसे आप सीधे खाली एक जाएगा तो एक समय रह सकते तो कैसे भगवान भगवान भगवान हमसे विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण तो इसके कारण भगवान बहुत रूप धारण करते हैं और बलराम श्री कृष्ण के भाई हैं भगवान वे भी कृष्ण है लेकिन दूसरा रूप भक्तों हम ये सब समझ सकते भक्तों भगवान के बारे में कुछ भी समझ नहीं सकते बलराम भगवान श्री कृष्ण का भाई है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और ये विष्णु का लीला विलास करते और श्री कृष्ण जो द्वारपयुग में आते हैं वापस स्थल युग में आते हैं गौर रूप में श्री कृष्ण श्याम सुंदर श्याम सुंदर का मतलब उनका अंग कांति जैसे श्याम काल तो जो काल है हम सबसे काला अच्छा नहीं है कभी तो नहीं देखते मैरिज फेयर स्किन जो ब्लैक स्किन ऐसा नहीं लगता ऐसे लगते वो थोड़ा नीच है सफेद आचार काल आचार नहीं श्री कृष्ण काला है लेकिन कैसे काला तो उसको क्या है नहीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण कृष्ण का क्या मतलब एक मतलब काला दूसरा मतलब जो कृष्ण वो नाम का बहुत अर्थ है एक प्रधान अर्थ यही है कि सबको आकर्षण करते भगवान इतना सुंदर है इतना गुणमय है तो इस प्रकार सबको आकर्षण करते तो श्री कृष्ण का भाई बलराम है और श्री कृष्ण कलयुग में गौर सुंदर एक ही रूप में लेकिन गौर गौर बाबू गौर अंग जैसे हीला हीला नहीं है जैसे तप्त कांचन जैसे तप्त तप्त सोना गरम सोना वो ऐसा उज्ज्वल गौर सुंदर गौर अंग गौर हरि दो हरि का भाई बलराम नित्यानंद रूप में यशोदा नंदन जी सब चीज से तो अल से बलराम अल उनकाली कवित्व में रचना है कि यशोदा नंदन जो कली द्वारका युग में यशोदा नंदन थे इस कली काल में सच्ची नंदन गौरंग यशोदा नंदन जी सच्ची सीता अलग से यशोदा ही नित्य रूप यशोदा भगवान के नित्य पार्षद है जो कली युग में सच्ची रूप में धारण करते सच्ची चैतन्य महाप्रभु की माँ का नाम और चैतन्य महाप्रभु का भाई कली युग में नित्यानंद प्रभु विजेंद्र नंदन जी सच्ची सूत्र हैल से बलराम हैल कर जो बलराम थे और हे दूसरा रामानंद में भगवान की नित्यालीला तो अभी ही कलयुग चलते इस ब्रह्मांड में और दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे युग चलते जैसे कि आज भारत में अभी लगभग 8 बजे और पाकिस्तान में आधा घंटा पीछे तो इस प्रकार अभी 8 बजे यहाँ दूसरे जगह में 6 बजे दूसरे जगह में 5 बजे दूसरे जगह 12 बजे इस प्रकार दुनिया में एक जगह हमेशा 12 बजे होते हैं और दूसरे जगह में 1 बजे और दूसरे जगह में 2 बजे 9 बजे इस प्रकार तो इस प्रकार भगवान की नित्य लीला चलते सभी ब्रह्मांड में तो अभी एक ब्रह्मांड में क्योंकि हम शास्त्र से कह सकते कि ये एक जगह लेकिन भौतिक जगत में खाली एक ब्रह्मांड नहीं है अनेक असंख्य है तो एक ब्रह्मांड में अभी कृष्ण लीला इस जगत में कृष्ण लीला प्रकट नहीं है लेकिन दूसरे जगत में इस प्रकार हमेशा भगवान की लीला चलती है दूसरे दूसरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण आते है और सबको कहते है सावधान परिस्थितियां नाम एक शरण प्रजा इतने भगवान अनेक उपदेश करते और अंत में कहते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है और सत्य का धर्म उपधर्म अपधर्म सिद्धांत अपसिद्धांत इसी धारणा सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही ध्यान करो मेरे चरण को शरण लो इस प्रकार सभी समस्याओं के समाधान हो सिर्फ यही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण लगा सकते लेकिन कलयुग में लोग इतना बुद्धिमान नहीं है कलयुग का स्वभाव कलयुग कलिहत्य जीवों के स्वभाव मंदस्य मंद मते हो मंद भाग्य भगवान ने सभ्य कला वश्य मंदस्य मंद मत यो मंद भाग्य युग कलियुग के जीवों में स्वभाव है अवतायु चालीस वर्ष उम्र अवत तक होते हैं अवतायु मंद बुद्धि दिमाग खराब बुद्धि कम आलसी होते है और आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई रुचि नहीं है राजा रुचि हो तो एक रोगी के पास जाते हैं तो इस प्रकार उपद्रव का मन हमेशा विचलित रखते डिस्टर्ब रखते तो यही कमी का अवकाश स्वभाव है इसलिए लोग तैयार नहीं है श्री कृष्ण के अति मूल्य उपदेश पालन करने के लिए काली युग में असंख्य असंख्य समस्या होते हैं और केवल श्री कृष्ण के चरण प्रसारण लेने से सभी समस्या दूर होती है सबसे बड़ा समस्या क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख हमेशा संसार चक्र में भ्रमण करना एक जीवन में मानव होते हैं भक्ति में मानुष इतना यही प्राण है दूसरा प्राण है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन उसके बाद कुत्त का शरीर धारण करना है, उसके बाद कुंभ का शरीर धारण करना, यही सबसे बड़ी समस्या। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम रजा अहम संसार था भेदी मोक्ष मेरे शरण को शरण ये संसार में भ्रमण करने का प्रॉब्लम बंद हो जाए। जन्म कर्म चमेली जमे गम योगी पुनर्जन्म नई थी ना नहीं थी सोचो। केवल श्री कृष्ण को समझने से, श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति समझने से सभी समस्या के समाधान। लेकिन कली युग में तो इतना बड़ा लोग है कि भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश को क्यों नहीं देते, अमूल्य उपदेश को भूल नहीं देते। और इतने सारे रास्ते रास्ते इतने सारे भंगी है, वो भगवान कृष्ण हो 5000 वर्ष था भगवान को, अभी नया भगवान और एक नया भगवान बन गया है। ठीक है, जैसे एक पैशन सब उसके पीछे जाते, कुछ याद होते करते हो भगवान तो नहीं जानते भगवान। इसलिए श्री कृष्ण वापस आते हैं और हमको सिखाते हैं कैसे ही भगवान के चरण पर शरण करना, कैसे ही कीर्तन के द्वारा कीर्तन प्रवाचक श्री कृष्ण चैतन्य जय चरणाश्रित श्री बल धन्य श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन प्रवाचक है। अर्थात संकीर्तन नित्य विधान है। देखिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबको बताएगा, सबको बताए हरि नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही बती बलम हलो ना सेव ना सेव न सेव बारम्बार करते हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही बलम। कोई दूसरे रास्ते नहीं है, चंद हरि कृष्ण कीर्तन करो जप करो हरि कृष्ण मंत्र जप करो। लोग इतना पागल है बड़ो बड़ो यज्ञ बनाने के लिए और कृत्रिम ध्यान करने के लिए और उपवास करने के लिए और देव देवियों की पूजन करने के लिए, लेकिन यही करना चाहिए हरि नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु हरि नाम भजती है, इसलिए यदा यदा ही धर्म से ज्ञान धर्म जब जब धर्म ज्ञानी हो, मतलब जब जब धर्म प्राण से तब तब भगवान आते हैं। ऐसे आते हैं स्वयं रूप में आते हैं जैसे श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ये भी स्वयं कृष्ण है, लेकिन गौर और दूसरे दूसरे अवतार भी है जैसे कि तत्वज्ञान है श्री प्रभुपाद बुद्धदेव का उदाहरण है। तो बुद्धदेव एक विचित्र अवतार क्योंकि बुद्धदेव नास्तिक के बाद प्रचार किया, तो कैसे भगवान का अवतार नास्तिक नास्तिक के बाद प्रचार क्योंकि उस समय के लिए उपयुक्त था, क्योंकि उस समय पंडित लोग तथाकथित पंडित लोग वेद शास्त्र का प्रमाण लेके हिंसा प्रचार की, क्योंकि शास्त्र में बलिदान पशु बलि अनुमोदित है। इसलिए उस समय के पंडित लोग सबको बताए कि शास्त्र में बलिदान है, ठीक है सब पशु हत्या कर हम खेंगे लंच खेंगे। तो लोग इतना खराब दिमाग इतना खराब थे कि इस समय दूसरे को चाह संभव नहीं था, इतना नीच थे। तो उस समय बुद्धदेव वो सब आओ देख के विचार किए कि इस समय के लिए अहिंसा का प्रचार कर, क्योंकि लोग इतना गिर गया है कि भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में यही सब कहना नहीं चलेगा, कोई नहीं सुनेगा। तो इस समय के लिए अहिंसा का प्रचार करना चाहिए। जैसे कि लोग इतना हिंसा नहीं करेंगे, इतना इतना जल्दी सड़क नहीं है, जैसे कि समाज में कुछ श्रृंखला हो। तो इसलिए बुद्धदेव अहिंसा अहिंसा का प्रचार किया। तो कैसे अहिंसा प्रचार करेंगे, क्योंकि वो सब पंडित लोग वेद शास्त्र गौ के हिंसा के। इसलिए बुद्धदेव बोले आकाश वेद शास्त्र में हिंसा अनुमोदित है, तो वेद शास्त्र नहीं मनेंगे। तो इसलिए बुद्धदेव भगवान का अवतार है। लेकिन उस समय के लिए देश काल पत्र के अनुसार लोगों को उद्धार करने के लिए ऐसे प्रचार किया। लेकिन जो प्रचार किया वो सनातन सनातन उपदेश नहीं है, कभी उस समय के लिए। और उसके बाद शंकराचार्य आए और शंकराचार्य का दर्शन लगभग भोग दर्शन लगभग एक ही। बुद्धदेव बोले कि मुझे नहीं बोले कि कोई भगवान नहीं, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं बोले। और बोले कि निर्वाण और शंकराचार्य तो लगभग एक ही प्रचार किया, लेकिन शास्त्र वेद शास्त्र पुनः स्थापन की। तो इसके बाद रामानुजाचार्य नामाचार्य आए, सब बड़े बड़े वैष्णवाचार्य आए और बोले कि ठीक है हम वेद मानते हैं, लेकिन वेद का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वेदेश सागर हमें बनी जहा वैदिक शास्त्र का वास्तविक अर्थ यही है, भगवान श्री कृष्ण को आराम करना। वेद का मतलब विद्या, जो ज्ञान का विषय, ज्ञान का परम विषय श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार वैदिक शास्त्र के अनुसार सबको बताए हरे नाम हरे नाम। महाप्रभु वैदिक शास्त्र के अनुसार सबको बताए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो न सेवन सेवन सेव गति था कि कवियों के लिए हरे नाम के अलावा कोई नष्ट नहीं। श्री कृष्ण बताए सारे धाम कृपा मैं मन कम शरण और कैसे हम श्री कृष्ण के शरण, क्योंकि कल युग में लोगों की बुद्धि नहीं धृति नहीं। तो इसलिए ऐसे चंद्र महाप्रभु को हरि नाम करो तो हरि नाम से सब गुण आएगा, भक्ति आएगी, हरे नाम आएगा केंद्र। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु आए, जैसे कि गर्भ युग में बलराम श्री कृष्ण के मुख्य सहायक थे, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के परम सहायक थे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास के अंत सबको उद्धार करने के लिए और नवदीप धाम चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम बंगाल में स्थापित करने को। तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु पूरी गए और वहां को क्षेत्र संन्यास के मतलब वहां को रहे थे। लेकिन नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद रूप को बोलो तुम बंगाल में रहो प्रचार करो, सभी घर में प्रचार करो, पति पति घरे घरे किया करो यही शिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है और नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रचार किए। पति घरे घरे किया सब घर जाके करो यही दिक्कत, यही दीक्षा करो करो यही दिक्कत, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो इतना सारा विधान इसमें खजी नहीं लेकिन ये विचार करो कि भगवान स्वयं नित्यानंद प्रभु भगवान स्वयं सबके घर